Allahi rahmo lahi raham Allahi rahmo lahi raham Allahi rahmo lahi raham Allahi rahmo lahi raham Allahi rahmo lahi raham Allahi rahmo lahi raham Allahi rahmo lahi raham Allahi rahmo lahi raham कैसे है इश्क से सज गई राहें जब से देखी है तेरी निगाहें या खुदा मैं तो तेरा हो गया कैसे इश्क से सज गई राहें जब से देखी है तेरी निगाहें या खुदा मैं तो हो गया तू जो करम फरमाए आदम इंसान हो जाए मस्ताना हो के दीवाना हो के तुझे पल में पा जाए सांसे फिजा में तू है रूहे बया में तू है हर इब्तिदा में हर इंतहा में हर एक नजर जबां तू है साए में अपने में है तू पराए में अल्लाह अल्लाह मेरे रोम रोम की एक अदा तू इश्क मेरा ऐ मेरे खुदा हर सांस में है बस तेरी दुआ तू इश्क मेरा ऐ मेरे खुदा तुझे पाने से बढ़कर कुछ भी नहीं तुझे देखते ही दिल बोल यही अल्लाह कैसे इश्क से सज गई राहें जब से देखिए तेरी निगाहें या खुदा मैं तो तेरा हो गया तू जो करम फरमाए आदम इंसान हो जाए मस्ताना हो के दीवाना हो के तुझे पल में पा जाए सांसे फिजा में तू है रूहे बया में तू है हर इब्तिदा में हर इम्तिहान में हर एक नजर ज़बां तू है